الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحديث 97 بعد 100 عن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم. مبكي أنا أبي عبيد مولى بن أزهر جنا لكن سعد بن عبيد أنا سيما نلهذوريا عيدي فموجنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أكسيما عمر هذان يومان هيزي سكمبيلي متوم صلى الله عليه وسلم أمكتازا كفنوا سكو هيزي مبيلي متوم صلى الله عليه وسلم أمكتازا كفنوا يوم فطركم من صيامكم سكو منافنوا صوميين واليوم الآخر نسكو نجينة الذي تأكلون فيه من نسككم سكو نجينة ni ambayo mnakula wale wanyama wenu mnaowachinja wanyama wale wa udhiya. Kwa hiyo siku ya Eid al-Fitr na siku ya Eid al-Adha ni siku ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza mtu kufunga, iwe ni saumu ya faradhi au saumu ya sunna, iwe amefunga siku ya nyuma yake au siku ya mbele yake, yote ni haramu kufunga siku hizi mbili zaidi. Yakulu Sheikh al-Bassam, Eid al-Fitr wa Eid al-Nahr huma al-Eidan al-Islamiyan alladhani ja'alahuma al-Shari' al-Hakim al-Karim yawma ifarahin wa surur wa bahjatin wa hubur. Eid al-Fitr na Eid al-Nahr ni siku mbili za Kiislamu ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala amezijalia ni siku mbili za furaha. Yati fihima almuslimuna anwa' almuta' almubaha min alakli washarab wallibas wazina wa ghayriha. Waislamu katika siku hiyo wanafanya mambo yale ambayo ni halali kwao: kula, kunywa, kuvaa, kujipamba na mambo mengine ambayo ni halali. Waqad harrama sawmahuma, Allah ameharamisha kufunga siku hiyo hizi mbili. Lianna alfitra huwa tahlilu siyam kasalami lissala, ili fitri Eid alfitri ni kuhalalisha kufunga. Mtu alikuwa amefunga mwezi wa Ramadhani, ile fitri siku ya Eid alfitri ni tahlilu siyam, kuhalalisha kutokana na somo aliyoifunga. Kasalami lissala, kama kutoa salamu kwa ajili ya sala. Sala inamalizika kwa kutoa salamu na saumu inamalizika kwa siku ya Idi ya kufungua. Wali anna al-adha yawmul akli min al-dhahaya wal-hadaya allati amara Allah ta'ala bil-akli minhuma, ile siku ya Idi al-adha ni siku ya kula wale udhiya na wale wanyama wanaochinjwa wa hadi ambao Allah azza wa jalla ameamrisha kuliwa siku ile. فالخلق في هذين اليومين أضياف الله فليقبلوا ضيافته وليفطروا فيهما. Watu katika siku hizi mbili ni wageni wa Allah na wakubali ugeni wake. Watu wakubali ugeni wa Allah. Waliyuftiru fihima, na wafungue katika siku hizi mbili, siku ya Eid al-Fitr na Eid al-Adha. Katika faida za hadithi hii, tahrimu sawm yawma al-fitri wal adha, uharamishwa kufunga siku hizi mbili, Eid al-Fitr na Eid al-Adha ni haramu kufunga. Pili, anna sawma fihima la yanaqidu fala yasihhu sawaun akana liqada'in au naflin au nadhrin. Sawmu katika siku hizi mbili haifungamani wala haisihi, mtu hata akifunga saumu yake haisihi, sawa ilikuwa ni saumu ya qadha analipa Ramadhani, au ni saumu ya sunna, au ni saumu ya nadhri, haisihi siku katika siku hizo mbili ya Idi al-Fitri na Idi al-Adha. Hikmatu an-nahyi an sawmihima, hikma ya kukatazwa kufunga siku hizi, ma ashara ilayhi fil hadith, ni aliyoishiria mtume katika hadithi, min anna Idi al-Fitri huwa al-yawm alladhi intaha bidukhulihi shahr Ramadan. Asema Idi al-Fitri, hikma ya kutofunga ni kwamba ni siku ambayo imemalizika kwa kuingia kwake, umemalizika mwezi wa Ramadhani. Falitamayyiz au falitumayyiza walitaarifa hududa saumi alwajib bilfitri, ili upambanue na ujue mipaka ya kufunga ambao saumu ya wajib kwa kufungua. Mpaka wa kufunga ni kumalizika mwezi wa Ramadhani, ukishatoka mwezi muandamu wa Shawwal, tayari mwezi wa kufunga umemalizika, lazima mtu afungue siku ya Idi al-Fitri. Kama anaha an siyami yaumin au yaumaini qablahu, kama alivyokataza kufunga siku moja au siku mbili kabla ya Ramadhani, tamiiza lahu an ghairihi, kwa ajili ya kuipambanua na mwezi mwingine wa Ramadhani. Tumekatazwa kufunga siku moja au mbili kabla ya Ramadhani kwa ajili ya kupambanua saumu ya sunna na saumu ya faradhi. Wa amma al-adha fa annahu yawmun nusuk alladhi umira bil akli minhu. Idi al-adha ni siku ya ibada ambayo watu wameamrishwa wale siku hiyo. Falyubadir ila imtithali amrihi bitanawuli min tayyibati rizqi, huyo mtu anatakiwa afanye haraka kufuata amri yake mtume kwa kutumia vyakula vizuri vya riziki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Falaysa min al-adabi wal-liyaqa al-i'radu an diyafati al-karim, si katika adabu kukataa ugeni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Faida ya nne, annahu yustahabu lilkhatib an yadhkura fi khutbatihi ma yataallaqu biwaqtihi min alahkam wa yataharra almunasabat, ni sunna kwa khatibu ataje katika khutba yake yanayohusiana na wakati wake katika ahkam na kusudie almunasabat minasaba. الحديث الثامن والتسعون بعد المئة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر. ثم صلى الله عليه وسلم أمكتازا كفونغا سيكو ميلي سيكو يعيد النحر أمبعو يعيد الأضحى نسيكو يعيد الفطر. وعن اشتمال الصماء بيام تومي أمكتازا ishtimali sama. Ishtimali sama ni mtu kujifunga nguo na kujifunika funika nayo. Yakulu Sheikh al-Bassam katika kuelezea ishtimali sama, huwa an yarudda ar-rajulu al-kisaa min qibali maimanatihi ala yadihi al-yusra wa atiqihi al-aysar thumma yaruddahu thaniya min khalfihi ala yadihi al-yumna wa atiqihi al-ayman fayughattihima jami'an bithawbin laysa lahu manafidh. Mtu kujifunika na nguo ambayo haina tundu yoyote, kujifunika kutoka katika upande wa kulia kwenda katika upande wa kushoto, kujifunika nguo ambayo haina tundu yoyote kuonyesha labda itaingia hewa ile nguo. Mtume amekataza kujifunika nguo hiyo. Pia mtume amekataza wa yahtabi ar-rajulu fi thawbi al-wahid, mtu kujifunika kwa nguo moja. Wa yahtabi ar-rajulu fi thawbi al-wahid, na kujifunika mtu kwa nguo moja. Yakulu Sheikh al-Bahsam huwa an yaq'uda ar-rajulu ala ilyatayhi wa yansiba saqaihi wa yudira alayhima thawban wahidan, ni mtu kukaa kwa makalio yake na kusimamisha miguu yake halafu kujizungushia nguo moja. Kaa hivi halafu ukajizungushia nguo, hii mtume amekataza. Watu wanafanya hivi, kikao hiki watu wanafanya hasa hasa siku ya Ijumaa, watu wanapenda kujifunga hivi, unafahamu. Sasa mtume amekataza mkao huu na kujifunga kwa hiyo nguo moja, mbali ile kujifunika kwa nguo moja ambayo haina hewa, pia kujifunga nguo moja na mtu kainyosha na kusimamisha miguu yake. Yakulu Sheikh al-Bassam naha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi hadha al-hadith an siyami yawmaini wa 'an libsataini. Mtume katika hadithi hii amekataza kufunga siku hizi mbili, Eid al-Fitr wa Eid al-Adha, pia amekataza mavazi mawili, wa an salataini, pia amekataza sala mbili, yani wa an salati ba'da subhi wal asr. Mtume amekataza kusali baada ya sala subhi kusali na baada ya sala al asr kusali sunna ambayo haina sababu yoyote. Kwa hiyo mtume amekataza pia katika hadithi hii sala mbili. Yakulu Sheikh al-Bassam fa amma al-yawmani al-muharram sawmuhuma fa yawm al-fitri wa yawm an-nahri. Siku mbili ambazo imeharamishwa kuzifunga ni siku ya Eid al-Fitr na Eid al-Adha. Wa taqaddama shay'un min hikmati tahrim as-siyam feehima, imetangulia kitu katika hikma ya kuharamishwa saumu siku hizo mbili, tumeelezea katika hadithi ile ya kwanza. Wa amma al-libsatani, ama mavazi mawili, qal fashtimalu thawbil asam, ni kujifunika hiyo thawbul asam alladhi laysa lahu manafidh, ambayo haina tundu. Fa inna lubsahu yadhurru bisihha, kuvaa nguo hiyo inadhuru siha. Li'adami almanafidh almuhwiyati fihi, kwa kutopatikana tundu ambazo zinatia hewa. Kujifunika nguo hiyo ambayo haina tundu, hii inadhuru siha ya mtu. Waliannahu unwanu lkasal walbatala, na kwamba nguo hiyo pia ni unwan na ni sababu na ni kuonesha alama ya uvivu. Mtu kujifunika nguo namna hiyo ni alama kubwa ya uvivu. Falubsuhu yushillu lharakata walamala almatlubain, kuvaa nguo hiyo kunaharibu harakati na amal ambazo zinatakiwa kwa Muislamu awe na harakati afanye kazi. Wa amma lihtibau bithawbin wahid, ama kujifunika kwa nguo moja, fa innahu yukhsha maahu inkishafu al-aura, huogopewa kufunuka tupu yake. Ile kujifunika kwa nguo moja, ile inaogopewa kufunuka tupu yake. Ikiwa ni nguo moja peke yake, hana nguo nyingine ndani. Ikiwa anajifunika kwa nguo moja peke yake, hana nguo nyingine, halafu akasimamisha miguu yake, ni kwamba inaogopewa kufunuka tupu yake. Wa amma salatani, ama sala mbili zilizokatazwa, fasalatu baada salati subhi, ni sala baada ya sala ya subuhi. Hakuna sunna nyingine ambayo inafanywa baada ya sala ya subuhi tu. Baada ya kusali sala ya subuhi, hakuna sala ambayo haina sababu ambayo ni sunna, isipokuwa sala ambayo yenye sababu. Mtu ameingia msikitini, hapo inabidi asali tahiyatul masjid. Wassalatu baada salati al-asri, pia sala baada ya sala al-asri, hakuna sunna nyingine baada ya sala al-asri. Fa innal waqtaini alladhaini ba'dahuma waqta ibadati almushrikin, kwani nyakati hizi ambazo ziko baada ya sala hizi ni nyakati za ibada ya washirikina, wale wanaoabudu jua, wale ndio wakati wa kuabudu jua. Hapa jua linapotoka na pale jua linapozama jioni, ndio wakati wa kuabudu jua wale majusi, wale washirikina. Waqad taqaddama alkalamu alayhima, yametangulia maneno kuhusu ibada hizi na nyakati hizi mbili ambazo mtume amekataza kuswali sunna ambayo haina sababu yoyote. Katika faida za hadithi hii, annahyu an hadhihi alashya'i almaduda fi alhadith, ukatazwa mambo haya yenye kuhesabiwa katika hadithi hii. Pili, annahyu an siyami alidain, kukatazwa kufunga siku zaidi. Wa an salati ba'da subhi wal asri, pia kukatazwa kusali baada ya sala subhi na baada ya sala al asri. Min babi tahrim, hii ni katika mlango wa kuharamishwa, ni haramu, si karahatu tanzih, si nahyu tanzih, bali ni karahatu tahrim. Wanahyu anil libsataini lil karaha, na kukatazwa mavazi haya mawili ni makuruhu, sio haramu. ما يغلب ما لم يغلب على الظن انكشاف العورة فيحرم مدى وقبع يغلب جوية ظن كفنك توبو حبو يتقوى سسني حرام كفام فزهايو تات مراعاة الشارع مصالح العباد في كل شيء جنس متومة صلى الله عليه وسلم alivyokuwa akichunga maslaha ya watu katika kila jambo. Mtume alikuwa akichunga maslaha ya watu katika kila jambo, hata katika mavazi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akielekeza na kufahamisha mavazi ambayo hayafai, mavazi ambayo yanadhuru afya na mavazi ambayo ni manufaa kwa mtu. Pia mtume alikuwa akielekeza na kuyafundisha. Wallahu a'lam.